hälsa lyssnarna till direktsändningarna från E-data. Måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar, va? Jo, loggen direkt. Men det är klockan 17. Nu kör vi nämligen äck här med Gunnar och en mikrofon. Och referenser igång. Vi har måndagen den 26 november. Igår var vi till sjön Honan, cirka 8 kilometer. Och sen tillbaka, plus 8 är 16,6 mil. Jag har minst 7 kilometer, 27 vägens vändplan, och så in i skogen till skylten från Husby socken och in i Stora Sedby socken och Säters kommun med någon liten meter. Och sen tillbaka igen, cirka 1,4 mil. Jag var helt ensam flytt i sjövägen. Nej, det kom en tjänstebil från Mellanskog. Det enda märket de hade var bak på bilen, med några granar och Mellanskog-texter som är lite diskreta. Och den herren som hälsade på mig, han försvann in där. Han ska göra några mätningar, tror jag, med några apparater. De ska mäta upp ett område som de ska avverka senare. Ja, kylan kändes ju så. Solen står lågt där, så att det är inte mycket sol man får på sig. Men Helle Hansen-tröjan efter min pappa och Helle Hansen-jackan hittade i Revsta där. Mössa på huvudet och så vidare. Och för att mobilen skulle få lite värme där, så stoppade jag faktiskt ner mobilen i den vänstra tumstrabanten. Det är faktiskt inga problem. De fungerar i kylan. Ja, mobilen har en låg batterinivå. Men nu har det börjat att ta. Så att nu börjar det, som sagt, stiga upp där. För att jag har en speciell laddkopp och kabel och så i sovrummet där. Med skiftar mellan antingen och där vid skinnbälgen där vi kan sitta och vila. Och här inne har jag också en samma laddkabel och hubb och förlängningsgrej som man drar ut på en rulle. Så det jag måste ta med mig är en USB-adapter som kopplas mellan elkontakter. Den måste jag med mig. USB-adaptern måste jag med mig fram och tillbaka. Mot gården och vardagsrummet där studion är. Klockan 17, radiobloggen direkt. Som vi sänder från D-datorn om dagar, torsdagar och fredagar. Och däremot så sänder Studio Slater från sedsdagar, lördagar och söndagar. Ja, jag tog väl panna där och sova. Jag måste fundera, ja, det var väl lite panna där med salt och ketchup och senap och så. Ja, jag var tvungen till boxen och trappen där. Och det var annonsbladet. Och där kan jag ju nämna två faktiskt nyheter från Långsuttan. Det är inte så ofta som man har någonting att redovisa här från media. Men räddningstjänsten har ju påtalat här att sporthallen i något saknar godkänt brandskydd. Och om inte åtgärder vidtas så att det kan godkännas, så kommer, eller kan, Hedemora få vite. Det vill säga betala böter. Och även Jonsboskolan har problem också med sitt kök där. Det behövs åtgärder och så. Som enligt beräkning skulle kunna kosta ända upp till 7 miljoner kronor faktiskt. Och det är fastighetsbolaget i Hedemorger som ansvarar för det. Vi får väl se om det kommer att kosta 7 miljoner kronor. Och högstadiet är nedlagt, men lågstadiet är ju kvar i för sig. Skolor förut. Ja. Backen och Långsbo skola och Jons på skolan hade både ettan till och med nian faktiskt. Så att det är en försämring där. Från Östansjö fick vi med oss en flagga och en plast och en sån här flaggvimpel också. Och metallskrot ligger också i marken i Östansjö. Men det sitter fast i marken helt enkelt. Men så är det ingenting jag kan göra någonting åt. Gammal rost metall sitter fast i marken. För det måste ju grävas upp helt enkelt där. Men igår tog vi upp en kvinna där som driver en dalapraktiken i Östansjö. Hon skrev att det ligger i Långsuttan, men Östansjö tillhör visso Långsuttans postområde. Men det ligger definitivt inte i. Det ligger ju tvärtom 8 km söder om Långsuttan. Ut med sjön Hånan. Och även idag från Kempoberget kunde jag se lite grann av sjön och en del så i närheten av sjön där. För några år sedan så var det enligt Länsstyrelsen i Dalarna så fanns det ett vargrevir vid Hånan. Idag vet jag inte. Och vi har inte sett några djur eller så direkt. Ja, jag såg en katt. Jag menar, vi har inte sett några revar eller så. Eller har eller... Och inga rovfåglar, för det är väl flyttfåglar där. Isen... Ja, så vitt jag kunde se låg isen på Flyttesjön. Jag har en liten tunn ishinna där. Jag flyttar på en liten FM-radio också så jag kommer åt volymen snabbare. Och jag tror jag har hittat den. Eller jag har fått tag på den, kanske fått av min pappa. Och det var ju alltså en sån här liten fin med handtag tidigare. Med små högtalare. Och möjlighet till batteridrift. Den innehöll ju dubbla katter. Förut med inspelning. Men det är ju trasigt också att... och equalizer, men högtalarna är bortkopplade. Så den är ansluten via hörlursuttaget där till datahögtalare och andra som är vanlig. FM-radio har ju två frekvenser som man får in P1 från Borlängesändarna där uppe på berget. Gunnar och i mikrofon är det här. Extra däcksändning. Och klockan 17 kommer ordinarie radiobuggen direkt. Vi har referensinspelningen igång. Ja, nu har mobilen börjat att ta ding igen där. Det sjönk ner, ska jag säga. Det var nog nere på 14% bara det. Dalapraktiken.se. Jag kan säga att jag brukar prata om sjön Hånan där. Och vill ni se en fin bild på sjön Hånan, det går väl att söka på nätet också i och för sig. Men om ni går till dalapraktiken.se, då ser ni en fin bild på sjön Hånan. Ni ser att det runt omkring är höga berg och djupa skogar. Vi ser att det är en sol som lyser från en nästan klarblå himmel och... en fin sommardag. Och så fint är det faktiskt i sydöstra Dalarna. Den här kvinnan där hade ju drabbats av en märklig sjukdom mellan 2009 till 2014. Hon blev ju fel, vad heter det? Hon fick ju fel diagnos nämligen. Men till slut så träffade hon en läkare, var det väl va? Eller hon var en forskare tror jag. Nej, det var en läkare i Budapest i Ungern. Och han hade forskat kring det här med Borrelia i 30 år. Och idag mår hon mycket, mycket bättre. med hjälp av mineraler och så vidare. Det var så alltså läkare i Falun där som hade skrivit fel diagnos på henne, typ depression. Men det var inte det, utan hennes kropp var angripen av borrelia helt enkelt där. Insektsinfektion blir det, va? Ja, man kan bli angripen av fästingar och liknande som tränger in i huden och kan orsaka väldigt stora skador faktiskt. Och jag har haft fästingar som har krypit på mig här. Faktiskt, de har varit innanför armjackar och krypit på ryggarna och de har varit i min tår och så. Och på nätter har de varit och krypit på mig också och så. Men det har klarat sig i alla fall. De har inte kommit in i själva huden. För så länge de är och kryper på en så är det ingen fara. Ja, sporthallen i Långsuttan har inte godkänt brandskydd och Jons på skolan har ett kök som måste åtgärdas. Så det kan komma att kosta ända upp till 7 miljoner kronor. Jag har väl en minirek. Det var ju 8 plus 8 igår. 16, 1,6 mil. 7 plus 7 är 14 idag. 14 kilometer, 1,4 mil. Så att... jag vet inte vad den här minirekten är riktigt... hade jag stått där, ja. Ja, 8 plus 8 är 16. 7 plus 7. Ja, jag fick det till 30. 3 mil. Men vänta, kan det stämma det? En solcellsdriven miniräknare som jag fick av min pappa för väldigt många år sedan. Ja, ljus från lampor och så. Så det behöver inget batteri. 8 plus 8 är 16. Plus 7 är 23. Plus 7 är 30. Okej. Okay. Jag har alltså gått 3 mil på 2 dagar. Igår gick vi 8 km till Östersjö och tillbaka. Tur och retur. 8 plus 8. Och nu är det radiobloggen direkt nu. Nu sänder vi radiobloggen direkt. 8 km och tillbaka. 8 plus 8 är 16. 16 km eller 1,6 mil. Idag var det minst 7 km fram till Flyttjesjövägens vändplan. Och så in i skogen en bit. Och över sockengränsen mellan Husbysocken och Stora Kedjesocken. I Nyberget och Säters kommun. 7 plus 7 är 14. 1,4 mil. Och på den här miniräknaren så står det 30. Ja, det har gått 3 mil uppdelat på 2 dagar. Vi får nog ta det lite grann lugnare igår. Imorgon en 5-6 kilometer får väl duga. Nej, jag har inte fel på eller dålig kondition där. Och även Radio Svegot tog upp det där faktiskt. Med just det här med dålig kondition. Men det gäller inte mig, men det är klart att man är ju trött och det känns ju att det är kyligt ute. Det är inte varmt och skönt och så. Men man är ju varmklädd och så. Det är Helle Hansen-tröjan och Helle Hansen-jackan och mössa på huvudet och så vidare. Och sen får man ju gå på för att hålla uppe blodcirkulationen, men man måste också framförallt i de kraftiga backarna. Men rent allmänt så måste man faktiskt stanna upp lite grann och, ska vi säga, vila lite grann kortvarigt så där. Man ska inte stå stilla för länge i kylan, men exempelvis så var jag tvungen att titta lite grann hur det såg ut på bergen där på andra sidan Flyttesjön och så. Det är mäktiga berg faktiskt, det är ett stort landskap, och där borta ligger ju Säters kommun också, de djupa skogarna. Men man måste framförallt röra på sig, och många gör inte det faktiskt där, de sitter för mycket och så. Ja, det är någon konflikt där du eskalerat mellan Ryssland och Ukraina. Jag låter det på ettan där. Och det här är en riktad mikrofon, så att den tar inte upp så mycket av bakgrundsljudarna eller ljudet. Och så sagt, det ligger att börja mobilen ta laddning. De var faktiskt nere på 14 ungefär bara. Så det får vara stängd skärm där, så att den börjar då. Ja. Jag får väl snart ta och handla på Ica igen och så. Men vad blir det lördags då? Som jag var och handla på Ica. Och sen gick jag faktiskt upp i skogarna här. Uppe på hygget där håller Sveaskog på och förlänger en skogsväg som heter Osbovägen. Den ansluter från Myckelbyvägen där. Tar normalt sett slut i en vänplan. Men den kommer att fortsätta nu genom hygget och ansluta så småningom till Brända vägen faktiskt. Det fattas väl minst 100 meter ungefär då. Stora stenblock och så måste det flyttas och så. Men om några veckor så är det faktiskt en genomgående väg mellan Ostbovägen och Brända vägen som sagt va. Det är här på YouTube om man tar Sveg om till MP3 där. Med sån här process så att säga. Ja, Ukraina är ju ett gammalt ryskt område. Mycket gammalt. Det var väl... jag vet inte, var det Stalin som... jag tror det var Stalin som gjorde att man... gjorde Ukraina ständigt till hur fasen det var. Men egentligen är ju Ukraina mycket gammalt ryskt historiskt sett område. Sen urminnes tider. Men så att det är egentligen Ryssland som har rätt till Ukraina. Eller jag menar Krimområdet. Men Ukraina var väl en del av Sovjetunionen också där. Ja, jag kan ju inte allt om historia här och jag är ganska trött också. Jag pratar om detta nu på P1 här. Jag ska se här. Jag ska se. Svegot på YouTube. Och gör om till MP3. Det ska jag säga. Jag måste vara nära mikrofonen. Det är inte någon rundstrålande mikrofon, utan det är en riktad mikrofon. Adapterkontakt är på väg också från kabeln där. Då ska vi se. Svegot på YouTube har 3434 prenumeranter. Och här kan man nog titta och lyssna på deras program på YouTube-kanalen. Och jag vet inte om man lägger upp alla program, men man kan alltså göra om YouTube till data. Online så att säga. Vi ska se här. Björn Björkqvist verkar inte vara med längre i Svegot, vad jag kan se i alla fall. Han hörs inte i radion heller. Han har en egen kanal på YouTube, men det verkar som Björn. Ja, han verkar inte vara med längre i Svegot där. Jo då. Via YouTube så kan man gå in på Svegot och göra om till MP3-formatet. Jag sänder inte TV så att... Det måste ju bli i MP3 för digitala ljudfiler där. För att man ska ju alltså lyssna på oss, inte titta. Man ska höra. Ja, hör sen. Och nu ska vi börja med senaste programmet där. Ska vi se. Och så en ny flik. Ska vi hitta ett sånt här online som heter Converter. Från där. Ja, vi ska se här. Ja. Vi kan ta sin tid där. Beroende på mängden och så av data som ska göras om såklart. Månen såg jag. Och med lite fantasi såg det väl ut som det var två ögon, en näsa och en liten mun. Den här liten gubben i månen. Och är man trött på morgonen så kan man se månen i gubben. Jag menar ju månen, gubben i månen. Ja. Då ska vi se om det går att göra om det senaste Svegot till MP3 där, till att börja med. Ibland kan det ju krångla också där, faktiskt och så. Eller små jävlar som man säger så. Ja. Nej, jag såg ingenting av intresse överhuvudtaget idag. Så ett sätt att få gratis Svegot-program istället för att betala och gå på YouTube-kanalen och göra om online-converter och göra om från MP3. Formatet då till gör om från YouTube-format till MP3-formatet. Det kan krångla och så. Och det tar sig lite tid där också. Då ska vi se senaste programmet där som är någon timme. Inge Karlqvist, den här sionistkärringen, har ju försvunnit från Svegot. Och det verkar som Björn Björkqvist verkar ha försvunnit också från Svegot. Hans namn syns inte på några artiklar och hans röst hörs inte i radion heller. Och han har en egen YouTube-kanal där han sitter och kommenterar typ. Och Bert Karlsson har en kanal också. Ja, Bert Karlsson har en väldigt massa besökare. Det är ju tusentals där. Jag tror det är 30, 40, 50 tusen som kollar på hans snuttar. Han sitter i någon soffa där då. Skäller och gnäller på sossarna. Skäller och gnäller. Och tycker till. Ja, men det är kul faktiskt. Jag ser. Ska vi göra om det senaste. Det senaste Svegot, eller Radio Svegot där. Då ska vi se. Aha, nu kom det ett pop-up fönster också, det måste inte borta. Då tar det iväg på sådana här konstiga. Långa, konstiga adresser och så som man inte tycker om. Då ska vi se. Download video in MP3 och vi trycker till Morgon med Svegot 75, en timme drygt. Sepo litar inte på regeringskansliet. Trycker till på download video in MP3. Ja, därför vägen som inte har med det här att göra. Men den pillar vi bort. Då försöker vi trycka igen. Nu ska vi se vad som händer här. Om du får iväg igen den här konstiga bevareller. Jaha. Väg igen en konstig adress där. Då försöker vi trycka igen här. Nej. Där får du iväg igen en konstig adress. Då försöker vi trycka igen här. För tredje försöker jag göra om det här. Download video in MP3. Och där var det bensprätten också. Någon kar i kortbyxor där som far omkring och sprätter med benen. Ja, det var jag fel. Där, ja. Så. Ja, då trycker vi download video in MP3. Och sen klockan 17 är det radiobloggen direkt från sänder. Ansvarig utgivare Gunnar Andersson, tillståndet heter Sverige-kanalen. Lyssna enkelt i TuneIn-appen i era smartmobiler. Man söker ju bara på Sverige-kanalen. Och tipsa era vänner också då. Ja, det var 3 mil på 2 dagar där, så jag får nog ta lite lugnt. Östansjö igår och tillbaka. 8 km plus 8 i 16. Flyttesjövägens vändplan in i skogen över till Säters kommun. Och drygt 7 km plus 7 km i 14. Åtta plus 8 i 16 och 7 plus 7 i 14. Och det blir 3 mil på 2 dagar. Vi får nog ta det lite lugnare imorgon, tror jag. Vi får nöja oss med 5-6 kilometer. Ja, vi får se hur det går här. Jag är inte en robot. Och här ska man trycka på butiksfasader också och bekräfta att man inte är en robot helt enkelt där. Då ska vi se. Gå igenom. Ja. Jag får trycka ännu mer här faktiskt, och så det är lite när kontrollgrejer att man inte är en robot. Man förskräcklig massa fasader som man ska hålla på att trycka på i 50 timmar där. Ja, det är nog 3 mil på 2 dagar. Vi får nog ta det lite grann lugnt här nu. Och ta lite mindre imorgon. Lite kortare sträckor här. Ja, nu var det brandposter i 50 timmar istället. Vi ska trycka på 1 miljon brandposter där. Så att det är ju lite tjafsigt det här. Då får vi se. Nu ska vi trycka på 1 miljon brandposter, så att det är ju kul att bekräfta. Ja, vi var för 4:e gången i Östansjö igår där. En fälg och någon plastbalja. En liten flaggvimpel också där. Och sen var det metallskrot i marken där. Men det sitter ju fast faktiskt. Så att det måste de gubbarna gräva upp. Ja, det är anmält till kommunen. Det är Larssons spektör. Ja, nu ska jag trycka på övergångsställen istället där. Man har bekräftat att man inte är en robot. Ska vi se om jag kan ta klämma till på. Bekräfta. Är det inte så många som bor i Östersjö på vintern? Det är väl lite folk i stugorna där. Sommarstugor och så. Men nu är det ganska dött. Vi mötte en tant också två gånger faktiskt. Hon hade sådana här goa stavar. Ja, hon var lite skrynklig. Hon var väl en 65-70 gumman. Hon gick väl mellan Östersjö ner till Västerbyn där. Och tillbaka såg jag. Så att det var väl några kilometer där. En fyra kanske ungefär. Och så ägde vi runt lite grann i Västerbyn och sen tillbaka till Östersjö igen där. Ja, fräcklig massa övergångsställen här. Ja, det är ordningsvärlden där. Då ska vi se. En klämma till på. Det är kräfta. Ja, det känns ju skönt att sitta i långsittan och titta på vad som händer i Stockholm där. Jag tycker inte om att åka i tunnlar. Det är så lock i örat. Det är så mörkt i tunneln också. Nu domnar ena foten också. Ja, det hörs inte när jag pratar. Jag måste ju sitta så nära mikrofonen här hela tiden. Och så en sån här riktad mikrofon. Man kan ju höja upp också här lite mer. Reglarna. Ja, nu har det börjat då. Göra processer till MP3. Vi ska väl se om vi kan göra om förra programmet också där. Så vi får de här gratis. Jag ser att de där väktarna har en sån här kroppskamera också där. Om det skulle bli något bråk och så. Och SD hade en bra motion faktiskt. Jag har den där appen där, Riksdagskollen och exempelvis då skulle ju vaktsköta lopptransporterna i dem istället för vaktbolag och de särskilt i buss. Här fyller personer sjukmottagningar. Och på så sätt så frikopplas polisen där, i de fallen i alla fall. Så att de får lite mindre att göra. Det är tydligen väldigt fullt på våra fängelser och anstalter också, hickick. Och här är en som har blivit av med sin rullator också där på kanal 5 där. Oj. Ja, nu får vi faktiskt över det senaste programmet med Svegot som en MP3 till D-datorn här. Jag brukar ju dela via archive.org som är världens största internetarkiv där. Oj, här är en som går väldigt dåligt. Han har en hjärnskada står det. Oj då. Vad förskräckligt. De har ju stulit hans rullator där. Oj, vad dåligt han gick. Ja, de tror att han var full. Han hade en hjärnskada faktiskt. Ja, det är så. Det sker ju felaktigt med kroppar. Det saknar kanske armar och ben och liknande. Han hade en hjärnskada. Oj, han gick. Ja, jag förstår om folk tror att han är full faktiskt där. Han gick ju förskräckligt illa där kan man säga. Om vi kollar på femman, om ni hör mig i direktsändningen. Han hade en hjärnskada som sagt och gick dåligt då. Och de hade stulit hans rullator tydligen här. Ja, man skulle kunna tro att han var full faktiskt. Han gick illa verkligen där. Men så var det inte när. Vi ska också nu ge oss på det förra programmet också där. Jag har gått på YouTube och gör om till MP3. I mobilen kan man ju ladda ner också som MP3 och så, men jag vill inte ladda mobilens lilla utrymme där. För det finns inte så jättemycket utrymme kvar där. Då ska vi se här. Det är mycket längre nämligen. Hillary Clinton varnar för invandringen. Ja, det är väl den sista personen man skulle kunna tänka sig som varnar för invandringen. Ja. Ja, det verkar som Björn Björkqvist har försvunnit från Svegot. Kan jag nog, han syns inte på artiklarna och hans röst hörs inte och så. Han har en egen YouTube-kanal där. Då ska vi ta det förra programmet också, eller morgon med Svegot avsnitt 74. Som vi ska göra om till MP3 så att vi slipper byta år. Ja, 3 mil på 2 dagar. Jag har inte dålig kondition, men jag är ganska trött och fri. Tar det lite lugnt här nu faktiskt och så. Vi gör om lite Svegot-program. Det är från YouTube där. Här är någon kvinna som sitter ner där. Han undrar varför, om det är något fel på henne. Men hon var ju gravid tydligen. Hon behövde bara vila lite grann. Men jag tror inte man får sitta och ligga för mycket på stationerna där faktiskt. Man vill inte ha en massa liggande personer och sovande personer och så i tunnelbanan och på bussar och så. Hon är trött. En kvinna som är gravid, svårt att andas. Han undrar vad han kan göra åt henne där. Ja, nu får det vägen och konstig länk där. Vad ska vi se här? Man får se upp på de här länkarna när du får det väg där. Ja, nu reste hon sig upp. Hon var gravid. Jag tror hon hade lång lederrock på sig faktiskt där. Hon var liten. Ja, nu piggnar hon ju till i alla fall. Till slut. Jag tar med trygghetsvärde eller vad det kallas där. På invandrare. Men det är bra att de arbetar i alla fall. Ja, morgon med Svegot 75 har vi fått över till D-datorn som en MP3. Ja, nu får det iväg igen. Konstig URL som är lång som attan där. Jag måste ner lite grann på sidan här för att göra om avsnitt 74. Och Svegot har en ganska bra app också faktiskt där, kan jag säga. Och han har ju botta och laddat ner och lyssnat på där musik, strömmen och så, ja. Det här är lugnt och tryggt och så. Lite ödsligt och dött och tomma lägenheter som sagt. Om ni inte hört det förut så har vi mycket lägenheter här mitt emot. Det är alldeles mörkt. Man ser in i köken och man ser faktiskt rakt igenom lägenheterna där över till andra sidan. Tomma lägenheter. Så det är ju lugnt på gården också. Det är inte massa skriken, det är småbarn och så. Man ser ju inte mycket människor precis på gården längre nu. Totalt är det 12 tomma lägenheter här i Långsuttan. Efter avtalet med Migrationsverket sades upp. Kan jag notera om ni inte har hört det. Vi får väl se vad som kommer hända med de här tomma lägenheterna här uppe. Det lär väl inte rivas något hus i alla fall. Det är ganska många som har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige här och de ska då kommunplaceras av länsstyrelsen. Och en del av dem kommer ju hamna i Hedemora kommun och de har ju ett behov av en bostad faktiskt. Det är inte så många som vill bo i den här tråkiga orten här Långsuttan. Här blir man ju inte glad precis att bo. Men det positiva är ju naturligtvis att det inte är så mycket folk. Och att vi inte har några gäng och vi har inga bilbränder och så. Man ser inga vaktbolag och så. Så det är lugnt och tryggt och så. Lite dött. Lite ödsligt, men jag kommer ju från Vallsta och Märsta där, så det är lite skillnad och så. Ja, jag tittade efter gängen när jag kom upp här. Men efter ett par dagar så Hade jag tittat färdigt faktiskt, för jag kunde inte se några gäng överhuvudtaget. Jag har inte sett några gäng ännu. Det finns överhuvudtaget inga gäng här. Nej, det är lugnt och så, lite dött och ödsligt. Och ute i byarna är det ännu mera dödare och ödsligt och så. Men i somras var jag i alla fall i Östersjö igen. Vi var där 4 gånger och det var lite folk som badade i sjön där och så. Någon som hoppade från sin egen brygga. Och en man och kvinna som höll på att torkas också. De har tagit ett dopp där. Och dalapraktiker.se kan ni titta på en fin bild där högst upp. Så ser ni sjön Honan som ligger just i den här byn Östersjö. Som förvisso tillhör Långshyttans postområde. Det står fel postnummer där. Det är 776-73. Men det ligger ju faktiskt 8 km söder om Långshyttan. Västerbyn däremot tillhör Stjärnsunds postområde. 8 km går till Östersjö, tillbaka 8 plus 8, 16, 1,6 plus 7. Det är 14. Det blir dagar. Där fick vi ner det också. Ska vi ta ner ytterligare ett program där och sen skicka upp till archive.org och på så sätt eller datorn och det är tvärtom. Det gick ju rätt det där faktiskt. I det här fallet från YouTube-formatet så jag kan lägga in det i spellistorna. Det går inte annars faktiskt, där måste jag ha. Vi tar väl ner också då avsnitt 73 där, morgon med Svegot. Och sen nöjer vi oss med det. Ja, 3 mil på 2 dagar, det. Men solen gassar ju på i alla fall, så att man får ju passa på här och få frisk luft. Myggfritt och så. Vi tar ett program till från Svegot då. Man får se upp här för lite fall dyker upp. Då får man ju trycka bort och så. Processer här, så det tar ju lite tid. Ja, säkert ska man inte ner en robot och så. Men det är bara att följa de här processerna. Vi ska ta ner ytterligare ett program från Svegot. 74-75 har vi. Morgon Svegot, vi ska ta ner ytterligare ett program där. Ja, där får det iväg också. Konstig länk som vi tar då. Pilla bort det. Nej, jag såg inga djur eller så idag. Ingenting av intresse där. Nu ska vi se. Download video in MP3. Tryck in där, får vi se vad som händer. Och så är det Peter i bakgrunden. Jag har en radio som jag fick av min pappa en gång med dubbla kassetter och små högtalare och equalizer, men det är bara radiodelen som fungerar utan högtalare. Det är kopplat till datahögtalare. Enklare, duger för tal. Här var det bara tjat om julen där. Ja, det är så tjatigt redan. Det är för tidigt tycker jag. Jag tycker faktiskt det. Det är för tidigt det där. Jag tjatar om det redan. Och Kattis Salström är ju julvärden. Jag tittar alltid på det där, men det är trevligt faktiskt. Så. Hon har jobbat på TV tidigare. Hon är en tjusig dam. Trevlig programledare. Det känner vi till sedan tidigare. Dottern till Pernilla Wahlgren. Hörde ni sommarprogrammet? När mamma Pernilla var ute på sina turnéer och tv och så. Då var det föräldrafrittigt där. Och den bjöd en blommar. Ja. Mormor och morfar sa om det där. Var sexiga. Fick jag ett program här faktiskt. Rätt så hyfsat snabbt där. Vi ska se. Ja, där. Nu har vi. Just det. 3 program fick vi ner. 75, 74, 73 Morgon med Sveg och Tjob och gör om till MP3. Nu ska jag dela de här faktiskt. Vi nöjer oss med de där tre. Vi skickar upp dem till arkiv.com. Och sen ska vi lägga in dem i Winamp Player på D-datorn. Vi ska få över dem också till C-datorn. Ta ner dem där och lägga in dem i Winamp och VU Player. Jag kollar på de här ordningsvakterna som är på kanal 5 där. Alla var ju stor nytta utav alla övervakningskameror faktiskt där. Insekter. Alltså körde på en flicka uppe i Orsa där. 14-årig flicka som hade klivit av en buss. Hon avled och den här mannen är känd av polisen sedan tidigare. Ganska grov brott och han är då gripen till slut i Falun där. Och han har ju kört utan körkort tidigare faktiskt. Så att det är flera grova brottare. Ja, en flicka där som är 14 år i Orsa. Hon klev av en buss och sen blev hon påkörd av en bil och avled av svåra skador. Tyvärr. Så att det där är inte att leka med. Och sen kör han utan körkort också. Ytterligare en gång. Så att det kommer bli fängelse. Ett par år där. Jag loggar in här och skickar upp de här tre programmen med Morgon med Sveg åt. Jag tar några i taget där. Vi får duga med de där tre så länge. Då ska vi se. Jag har lite tokigheter idag. Jag skulle skicka upp andningsturen på Google Drive-appen så stod det att det finns bara 15 megabyte kvar. Det var ju felaktigt, jag har ju många gigabyte kvar. Men till slut så gick det i alla fall som det skulle. Ja, nu ligger man och brottas med en kille på femman där. Han är ju kniv den jäken där. Oj, oj. Oj, oj. Han var ju kniv där. Jag är brott på knivlagen där. Jag väntar väl polisen där sen. Ja, det gick ju bra. Det är lite jobb bakom det där. Jag brukar ta några program i taget och så. I det här fallet var det Morgon med Svegot och gör om från MP3. Eller tvärtom. Ja, jag är lite trött. Gör om från YouTube till MP3. Ja, på femman ser man hur mycket folk det är i Stockholm och så. Här uppe är det inte så mycket folk precis. Det är väldigt trött. Det är en som håller på att sparka på några fönsterruta och så. Och smyger omkring med någon huvud över huvudet där. Och kan göra sig skyldig till skadegörelse faktiskt där. Om jag minns rätt. Ja, där börjar rycka i någon dörr och så ja. Vakter håller koll på honom där. Man ser hur han håller på där och så. Han rycker i en dörr och liknande. Jag tror jag är på Klarabergsgatan faktiskt va. Och där var en tjej som var full. Oj. Hon vinglade betydligt kan jag säga. Mannen med en huvudtröja gör sig skyldig till skador så tror jag det. Och vakten håller koll på honom och följer så att säga vart han tar vägen. Ja, jag får ta lite lugnt. Ganska. Vi nöjer oss med tre program från Svegot YouTube över till MP3-filer istället. De här vakterna släpper inte den här mannen. Nej. Ja, nu är polispatrullen på plats där. Skadegörelse. Så att de kommer åka fram till platsen här. Man har kollat upp den här mannen tidigare. Ja, nu kommer han fram till platsen här. Håller honom. Han gjorde sig skyldig till skadegörelse där, kan man säga. Oj, jag ska döda dig din, säger han till polisen. Ja, han grips av poliser. Och säger att han ska döda poliserna. Så att han gjorde sig skyldig till skadegörelse. Och tack vare ordningsvakterna så kan han gripas av poliserna. Det var någon form av skadegörelse kan man säga där, va? Då så här, vi tog över tre program från Svegot YouTube till 74-75 heter de, Morgon med Svegot. Vi nöjer oss med de där tre programmen. Jag får ta en lite. Inte stressa för mycket. 73 upp och sen också 75. Jag ska lägga in de här i spellistan också på Wikiplay själv så att det blir medan jag pratar här. Jag ska skicka upp där, vänta. Vi måste fylla i en del uppgifter här på archive.org. Som är världens största internetarkiv. Det är helt gratis då. Och ännu en buse som tas hand om polispatruller. Men som ordningsvakten har brottat ner. Han har ju hade kniv. Så det blir brott mot knivlagen där. Det är en person som har fått en rispa av kniven där. Ja, det är fullbelagt på anstalterna. Ja, det satt en väldig massa kulturberikare där faktiskt. Och en annan svensk kvinna och så, men det är väldigt massa kulturberikare. Ja, inte 100%, men säkert 80% är det. Ja, det fick han ju följa med. Att han har rispat någon med den där kniven och så, det är brott mot knivlagen och liknande. Jaha, nu fick han följa med. Kör 10. Vaktbolagen har ju inte ens en lampa på taket som kan blinka, det är konstigt. Det borde de kunna ha. Lite blå kanske, men åtminstone röd tycker jag. Och nu kommer Winamp igång här. Jag ska klämma ner in de tre senaste programmen med Morgon med Svegot i spellistan på D-dot. Och sen är det ju VU Player också i spellistan på D-dot. Vi är på väg upp till, till Archive också där. Och så kan jag dela det med C-daten här. Då ska vi se här. Ibland blir det ganska mycket på en gång så att säga. I studion här. Nu ska jag lägga 75p och 75 i spellistan på Winamp på botten här. Ja, det är spänningar igen mellan Ryssland och Ukraina. Men det behöver inte mig så mycket, det bor ju långs utan mig. Tänka på. Då ska vi se. 74 kommer där. Vi hör ju P1 i bakgrunden här. Enkel trådantenn. Jag kan kanske se ganska starka sändare som når den 4 mil till långsuttan här. Det är Margot Wallström vi hör i lite svagt i bakgrunden här, så ska vi spara spellistan också. Det är ju player också, lägga in de här avsnitten 73, 74, 75 som vi hämtade. Men YouTube gjorde om till MP3 utan att betala. Ja, de ligger på sån här podd, som du vet, faktiskt fritt där. Ja, jag ska lägga in dem i, det är ju där, avsnitt 73 och avsnitt 4. Hillary Clinton varnar för invandringen till Europa. Kunde tänka sig varnar för invandringen till Europa. Hon är ju för öppna gränser då. Ja, det är inte klokt. Och jag älskar Israel också. Israel har väl inga öppna gränser. Nej, jag tycker inte det. Bygger ju taggtråd och murar då mellan sina grannländer. Och ingen snö, men det var lite småkallt och det var väldigt vindfrostigt det, mitt. Det ser ut som snö och känns lite kallt, men det är inte snö. Det är frost, inte överallt, men framförallt uppe högt upp på bergen här. Det är väldigt vitt frostigt där, faktiskt. Nu är de här tre programmen på väg upp till archive.org. De är inlagda i Winamp och Viewplayer på C-dot. Och när de har kommit upp på archive.org så kan vi ta ner dem till C-datorn och lägga in dem i Winamp och Viewplayer. Det är 265 megabyte som är på väg upp till, det tar lite. Jag behöver väl handla lite grann på ICA också veckan där, men det klarar sig lite grann till där. Jag handlade lite grann i lördags också och släppte omkring i skogen där. Det var lite tufft. Ja. Med en tygkasse som jag hittade på Kempovägen och en ICA-påse där. Det var lite tufft där, men det gick ju 6 km. Nu tar vi lite juice här. Direkt ur själva originalflaskan faktiskt. Eko. God morgon. Eko apelsin. Ja, det var det sista kvar där, så att jag spädde ut lite vatten i själva originalflaskan där. Ja, det finns en väldigt massa olika juicer att välja på. En del kostar ju förskräckligt mycket. Jag brukar köra på ICA-juicen för 11 spänn normalt sett där. Bremhult har jag köpt mycket genom årets lopp, men det brukar ju ge sig det efter ett tag. Om det står för länge öppnat, så ge sig det förskräckligt. Och mobilen var nere på 14% på batteriet där, men det har börjat så sagt att ligga och ladda här. Och det är de där ordningsvakterna på femman. Besök oss på sverigekanalen.com, dalaradion.webnode.se, på sverigekanalen.blogspot.com, gunnarandersson.blogspot.com. Vi har mycket besökare på sverigekanalen.com, så att det kan bli blockerat där ibland i slutet på månaden, men det nollställs alltid inför den första. Ja, vi har tusentals besökare och vi har såna översättningsflaggor. Ja, man kan trycka på en rysk flagga så får man texten på ryska och så. Sån här translation-grejer. Så vi får ta det lite lugnt och sen får vi begränsa också de här direktsändningarna på kvällarna. Jag kan inte sitta här hur länge som helst där, för jag har ett problem med min blåsa. Så om jag sitter för mycket och sitter för länge så blir det problem faktiskt. Ja, det är någon som vinglar där på femman. Men som det är lite flicka, det var det som är full. Jag tror det är en tjej som är full faktiskt. Ja, hon är lite för att där. Hon stöttas med vaktan. Hon vinglar rätt bra. Är det en tjej där? Oj, ja, hon är ju definitivt påverkad. Oj, oj. Ja, hon får nog följa med polisen tror jag. Lobbare. Lobbelagen. Och det kan ta hand om sig själv. Ölgubben var på plats också i lördags där med sin rullator på ICA. Han var törstig, han var tvungen att ta lite grann i burken där. Innan han rullade hem igen med sin rullator. Och vi går ju mot mörkare tider, kortare dagar. Men vi måste göra det för att det ska kunna vända faktiskt. För det är så. För sen vänder det igen. Vilket datum är det? Ja, midvinter, vad heter det där? Ni vet vad jag menar. Så börjar vända åt andra hållet. Men det går ju sakta, sakta, sakta. Och lobb kan vara också påverkad av annat. Som man sa på femman här nu. Så det behöver inte bara betyda sprit och alkohol, utan det är tabletter då. Olika former av preparat, narkotiska preparater. Påverkad av annat, det vill säga att man inte påverkad av alkohol, eller man är också påverkad av droger. Det kan vara alkohol och tabletter och droger i en blandning. Så att när det inte bara är alkohol så ser man påverkad av annat. Det var en ung tjej som var följde med polisen här. Ja, hon får följa med och nyktra till helt enkelt där. Nej, hon gör motstånd. Jaha, oj. Den lilla spröda kroppen. Den satt hon som en rumpa på marken också och vill inte följa med. Jaha. Ja, det går inte att tjafsa. Nej, det blir bara värre. Vi åker upp i Jarlaplan. Vi har en linje. Just nu så befinner vi oss på centralstationen. Vi kommer att landa med fyra linjerna som... Och sen så när vi kommer ner på Björnsgatan så blir vänster. Så följer vi upp till Vepa Statton ligger där vi brukar tanka. Ja, vad fan blir det? Runebergsgatan, Eriksbergsgatan. 42, ska du stämma? Patrik och Koran får via radion reda på att busschauffören känner sig hotad och beger sig till platsen så fort som möjligt. Vad som händer? Okej. Okay. Om vi gör så här. Om du går in och pratar med busschauffören så gör jag. Ska vi börja prata så får vi se vad vi kan lösa. Så får ni ta det sen. Alla inne i bussen har visat upp giltig biljett. Okej. Och har giltig kort eller någonting. Okej. Han vill inte köra. Okej. Okay. Vad säger busschauffören då? Problemet ligger där. De började skicka biljetten precis när vi, innan vi kom, typ 5 minuter innan vi kom. Efter jag ringde och stod allihopa när de kom samtidigt, typ 10-12 stycken. Hur känns det? Var de motredare innan? Alltså, det är så hemskt. Så satt de där bak och så... Det är hemskt. Jag förstår det. Men du vet hur det är med lite alkohol och sådär. Sen så gör de i grupp, då blir det också att man blir lite mer hetsig. Vi kollar upp det här. Ja, ni vet om ni ska åka. Allihopa om ni ska åka. Hur mycket ska man lägga ut för en biljett? För problemet är att SLs nät är nedlagt. Och då vägrar man köra. Så du vägrar man köra för att... Alltså, ja, alltså, jag kan ja, göra, alltså, jag får inte betala. Jag får inte betala med kort där. Vad ska jag då? Vad gör chauffören? Vad har vi säga till det? Så får han bestämt. Så att de som ska med får gå in och visa. Ja. Vi får ta lugnarna lite, annars så åker du inte med den här bussen, förstår du? Ta lugnarna lite grann. Ja, koppla in DJ-mikrofonen här som är riktad mikrofon. Den tar inte upp så mycket bakgrundsljud och så. Den måste vara precis framför här. Man måste vara nära mikrofonen här. Jag har sett det här förut också faktiskt där. De verkar veva om där. Ja. Ja. Så här går det till i Stockholm. Det är en ung tjej som inte vill följa med poliserna. Börjar göra motstånd och kränga med kroppen. Och sen sätter hon sig ner med rumpan på marken där. Verkar vara i dåligt skick. Det där var ju köra henne till sjukhuset tror jag. Hon vill inte följa med. Patrullen så får vi köra henne till sjukhuset kanske. Jag har 3 mil på 2 dagar. Jag får ta lite lugnt. Vi kan inte hålla på så länge på kvällarna här. Tyvärr. Ja, max till 20. Men oftast innan där. Ja, det känns ju bra att vara långt borta från Stockholm och så, ja. I sydöstra Dalarna. Ja, nu lyfter vi in den här lilla tunna damen där. Hon var lite liten och tunn tycker jag. Hon vill inte följa med. Men de lyfte upp henne och stoppar in henne i polisbilen i alla fall. Hon försökte göra lite motstånd men det gick inte så bra där. De kör nog henne till sjukhuset, akutmottagning tror jag, så att få undersöka henne där. Kan det bli så? Jag kan ju rekommendera då appen Riksdagskollen. Jag orkar inte hålla på, mina ögon är trötta, men ni får själva kolla där, Riksdagskollen. Då ska man gå in på de olika partierna och läsa olika motioner och så faktiskt och så. Riksdagskollen är en applikation som är bra. Ibland finns det appar som inte är så bra faktiskt. De fungerar helt enkelt inte så bra. Kraschar och så där. Ja, vissa rutiner har man. Ettan blir det nu klockan 18 här. Rapport. Ja, om det inte är den där solbrända damen från övre Norrland. För då byter jag kanal direkt. Hillary Clinton varnar för invandringen. Vem hade kunnat tro det? Oj, oj. Kanske. Ja. Nationella fronten heter ju nationell samling, tror jag. Depend. Nu är ju klockan 18 här. Det var den här... Ja, vad fin. Så, där är huvudet borta direkt. Nu struntar vi i rapport. Så byter vi kanal varje sekund. Suger på Dexasol-tabletter. Och så rikar reklam igen. Jaha. Med en utvecklingsstörd. Ja. Och Loa Falkman. Ja. Ja, Ica är ju flitiga där. Vi har ju bara en mataffär här. Så. Vi hade ju 25 butiker, men det var nog ganska länge sedan faktiskt och så. Så många har vi inte kvar alltså. Fem butiker i Långsuttan. Ja, det är svårt att tro faktiskt. Och så. Den brukshistoriska föreningen vi har här är brukshistoriska.se, som är vår hembygdsförening som värnar om brukets historia. Brukshistoriska.se och Långsuttan.nu eller com eller .nu och utan prickar. Så att de här direktsändningarna får ju begränsas lite grann så att säga, tidsmässigt. Radiobloggen direkt sänds i måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar från D-datorn. Studio Sleipner från C-datorn onsdagar, lördagar och söndagar. Och extra direktsändningar heter då Gunnar och i mikrofon. Jag har inte sänt från mobilen på länge, men jag hinner ju inte med, jag orkar inte med heller. Vi är 3 mil på 2 dagar här, så vi får ta det lite lugnt. Håller på att skicka upp de här 3 senaste programmen med morgon med Sveg och till Archive, så jag kan tillgöra dem till C-datorn också. Avsnitt 73, 74, 75. Det tar lite tid, det är 265 megabyte. Och mobilen håller som sagt att ligga på att ladda upp batteristyrkan där faktiskt. Man är på 14. Men det har jag bara att ta sig där. Ja, det är mycket att tänka på, inte minst det tekniska, och jag sköter alltihopa helt själv. Jag har ingen som någon assistent eller så, eller någon tekniker bakom någon glasruta, utan det är självkör som gäller helt enkelt här. Jag har ingen utbildning på någonting utav det här, men jag får ju försöka att lösa alla former av konstigheter som kan uppstå och så vidare. Ja, tvn är igång där och så. Men jag blir så trött i ögonen på kvällen. Ofta är de här amerikanska serierna som vevas om i det oändliga. Ja, det vände väl den 21 december va? Midvinter, sol, ståndet. Men så att om mindre än månad så vänder det åt andra hållet. Och då börjar vi faktiskt gå mot ljusare tider. Men det tar ju liksom långt in i kanske januari och så, innan man ser någon skillnad. När dagarna faktiskt börjar bli så att säga längre. För att nu blir de istället kortare och kortare. Det blir mörkare och mörkare. Ja, det är klart att de här amerikanska serierna kan ju vara lite lustiga ibland. Jag tänker på Sinfield till exempel, där är juden. Den här lilla brutta med krulligt hår, hon är säkert judinna också, men det kan ju vara kul. Men det är lite för mycket. Ja, det är alldeles hotellsiktigt för mycket med amerikansk, tycker jag. Man borde visa mycket mer blandat på lite olika länder och så. Definitivt. Och så brukar jag vädra ut också köket här, men det blir förskräckligt kallt till slut. Det blir så kallt som att de håller på att frysa ihjäl. Men jag tycker man bör göra det faktiskt. Ta en riktig utvedning. Ja, det gick ju bra att göra om 3 Svegot, eller morgon med Svegot till MP3. Det är ju lite processer och så. Jag är nöjd med de där 3 senaste. Jag uppdaterar ju spellister och så vart efter det. Lite då och då. Och vi måste begränsa oss också på kvällen här, lite tidsmässigt. Jag kan absolut inte sitta hur många timmar som helst här, det går inte helt enkelt. Ja, igår var vi till Röstansjö. Man ser ju mest norrut. Men ibland så hänger vi åt andra hållet där. 8 kilometer. Och 2 gånger mötte vi en tant där, lite skrynklig, med gåstavar. Hon var väl en 65-70. Och hon verkade ta en promenad mellan Östansjö och till närliggande Västerbyn. Där hon väl så att säga svängde runt någonstans och sen gick hon tillbaks till Östansjö. Det bor inte så många människor där under vintern, så att säga, året runt. Men i somras så såg vi lite folk och så i stugorna, så att det är väl mest så att säga fritidshus där. Och folk som badade också i sjön Hånan. En sida som visar en fin bild på sjön Hånan, bergen och skogarna och en fin blå himmel. En sommardag vid Östansjö, 8 kilometer från Långsuttan. Det är ju sidan dalapraktiken.se. Har jag tagit upp och länkat till dalapraktiken.se. Högst upp då ser ni en fin bild på sjön Hånan. Jag såg lite grann idag av sjön Hånan på berget. Jag ser lite grann av den norra sidan och lite hus och så, dels nere vid vattnet då, en bit ifrån där, tyckte man såg någon lada och så. Byn Östansjö. Ja. Det är väl 2 gårdar med hästar verkar ni se. Och 3-4 typ nedlagda bondgårdar också. Med trasiga glasrutor och så vidare. Ja. På kanal 9 kan man följa... Är det sjöräddningen eller om det är kustbevakningen där? De har ganska mycket teknisk utrustning i båtarna där. Ja, så mycket sjötrafik har vi inte i sjöarna, inte, men sjön Lången kan man se några enstaka båtar under sommaren i alla fall, typ. Men i våra småsjöar kan jag inte påstå att man ser massa båtar och så. Och Rällingen är ju vattentäkten, så där får man inte köra motorbåt inte. Nej, man ser inte mycket sjötrafik här, båtar och så, nej. Och Silvhytteå var jag uppe till, men... Där är ju Sveaskog också en markägare besiktat och stängt de här gamla slussportarna från 1800. Vänta förresten, de var ju från 1700. Ja, de var ju så gamla så de var ju från 1700-talet de här rackarna. Men det var ju stängt. Man skulle väl förhoppningsvis reparera. Så man kan inte slussa några båtar mellan Dalarna och Gästrikland och så. Denna sommar. Och den här båten som gick tidigare, den är såld också. Så den finns inte ens kvar längre i Stjärnsund där. Det gick en liten båt där tidigare genom slussportarna från Stjärnsund då, ja, genom Grycken och Fullen och... Det måste vara Edsken som kommer sen. Och den sjön delas också då mellan Hedemora kommun och Hofors kommun, sjön Edsken. Ja, Edsken hade ett järnbruk tidigare. Jag har bilder där. Nej, jag är ju minsann cyklade via promleden Ängelsfors till Göklund heter det i Hofors. Ja, det här P3-skolan och så. Idrottshallen och där. Tog lite bilder och sen när jag skulle tillbaka så höll jag på att krocka med någon sån här huckledam som pillade på sin mobiltelefon. Och så svängde vi höger mot Dalgränsen igen. Man cyklar ut med E16. Men den gång- och cykelbanan var ingen vidare. Det var mycket guppigt då. Inte bara guppigt, det var ju förskräckligt dålig kvalitet på vägbanan så att säga. Sprickor sträckor eller så i asfalten där. Och det var ju också klagomål på det där. Sen tror jag att den här campingplatsen också är ganska gick i konkurs, om jag minns rätt. Gamla Europavägen hade ju gått där tidigare, via en vuxen. Jag tog lite bilder där. Ja, det var 2012 då. Faktiskt, det var ett länge sedan. Uppför Grävlingberget, 330 meter och så. Och så hem, jag skulle ju hem via Engelsfors och 270 Länsvägen ner mot Långsuttan. Men de första kilometerna så gick det inte så bra. Faktiskt, mina ben var väldigt trötta där och jag orkade inte faktiskt trampa så. Jag fick ju gå med cykeln och så, men sen kom det lite nedförsbacke där som jag kunde rulla på och så. Så jag började få upp lite längre fram så att säga. Mera krafter där så jag kunde börja trampa igen till slut. Tillbaka till Långsuttan. Långsuttan till Hofors är det 2,3 mil. Så vi ligger mellan Hedemora här och Hofors som sagt, var lite avsides från de stora städerna. Men så här uppe går det i sin egen takt. Lite dött och lite ödsligt och så. Ja, det är kustbevakningen som man följer på kanal 9. Först var det gungor och blåser där. Oj, där har det vält en sån här båt också. Ja. Sjötrafiken ökar nog väldigt mycket på sommaren faktiskt. Det är mycket sån här fritidsbåtar och så. Ja, det var ju förskräckligt. Orsa. Vi är uppe i norra Dalarna innan det går över till Härjedalen där. Norr om Mora och det var en 14-årig flicka som hade klivit av en buss. Hon kanske kom från Mora där då. Hon hann precis kliva av bussen faktiskt. Och sen blev hon ju då påkörd av en man i 15-årsåldern. Och till slut så lyckades man faktiskt gripa denne man i Falun. Han har gjort liknande brott tidigare och kört utan körkort och så. Men så att det är ett antal grova brott då. Det här blir ju fängelse helt enkelt där ett antal år nu. Men föräldrarna får inte tillbaka sin dotter där. Hon blev ju bara 14 år. Men det var ju förskräckligt, kan man säga. Ja, det är hemskt verkligen. En flicka som bara blev 14 år. Men vi hade ju en flicka på Söder där på 70-talet som hette Anna Sarda. Men så lekte med Jannike där som blev ihop med Björn Borg. Han kom från Tjeckoslovakien, Karner. Dagny kom från Dalarna. De hade Thomas, Anna och Eva Särda på Grensgatan på Södermalm. Och de hade friluftsställe, eller fritidshus heter det. Sommarställe utanför Örebro där. Anna var väldigt fin flicka faktiskt. 15 år typ. Och vackert hår och välutvecklat. Hon såg äldre ut. Och den här Anna gick ut med en väg någonstans utanför Örebro med sin kompis och kommer en gubbe på fyllan. Jag tror det var 1975 eller så. Men det var 77 typ. Och på den här Anna som avlider då. Hennes kompis blir skadad. Hon begravs i Allhelgona kyrkan. Och det var ju förskräckligt faktiskt. Jannike brukade leka med Anna Sarda. Och det hände faktiskt att Jannike höll upp porten för mig där. De var kompisar de där två. Men Anna Särda blev ihjälkörd av en rattfylla på en väg utanför Örebro. Så hon blev bara 15 år och begravdes i Allhelgona kyrkan på Södermalm. Jag minns att jag hade den där dödsannonsen faktiskt i många år. Det var ju en förskräcklig händelse. Ja, det var inte att gräva ner sig alla tragedier och så. Det är väldigt länge sedan. Jag undrar hur gammal hon hade varit idag om hon hade fått leva. Men hon blev som sagt för bara 15 år. Hon blev ihjälkörd av en rattfyllerist utanför Örebro. Och hon och Jannike är kompisar. Och Jannike blev ju senare ihop med Björn Borg också under en period där. Jag såg när de åkte iväg en taxibil och det trodde inte min mormor på. Han bodde i Italien, men det var ju så. Man skilde sig från den där italienska popsångerskan. Men Jannike var lite vild faktiskt. Hon satt ju häktad för narkotikabrott då. Det var mycket party och grejer. Men hon lugnade väl resa sen. Hon fick ju en son också tillsammans, va? Vad han nu hette. Och Carola bor i Steninge slottsby. Hon måste vara bland de första som har flyttat in där faktiskt då. Ja. Nej, vi har inte så mycket service kvar här faktiskt. I princip så är det ju bara Ica-butiken och den är ju för sig stor och bra, och sen har vi en Abbas pizzeria, restaurang och ett gatukök, och så mycket mer har vi inte direkt i butiker. Det är väldigt dött och ösligt här. Vi hade 25 butiker och vi hade 4000 invånare här på 30-talet då, så en järnväg till Byvall och så, och bussar som gick till Farlig lasarett då, Hofors och så vidare. Men det har minskat ner väldigt kraftigt här. 1970 var det 1100 anställda på stålverket. Nu är det bara era still kvar med 100 anställda. Alltså det är en minskning på 1000 stålverksarbetare sedan 1970. Man har ju rivit förskräckligt mycket hus här. Och butiker och kiosker är borta och så. Så att det är väldigt vad det har gått ner. Ja, det är lugnt och tryggt och dött och ödsligt här. Och det ser ju knappt en människa ibland. Jag tänkte på det också när man kom hit. Man kan ju gå på en gata utan att möta en enda människa. Ja, någon enstaka kan man väl se. Men det är inte så trångt i den. Ja, det går inte att jämföra med Märsta alls. Men det där med 25 butiker, som en tant sa till mig, det var nog väldigt länge sedan det. En idrottsplats som ligger öde och badplatsen och öde här, trots den fina sommaren. Och brukets dag har vi i och för sig, som jag inte besöker, men övrigt är det ju väldigt dött här. En nöjesanläggning med dansbanan som man har renoverat och så. Men det finns inga band som kommer hit och uppträder och så. Så att det är ju väldigt... Man får det intrycket av Långsjötan att det är väldigt dött här. Ödsligt och dött och förfallet och så. Trasiga gator och smutsiga gatskyltar och stolpar som lutar. Och åt olika håll, det är ingen som bryr sig, och skräpigt värre. Ja, det kan man väl säga är Långsjötan ungefär i sammandrag. Och tomma hus också. Det finns en villa på Hyttgatan som man kan titta in i. Det finns inte människor som bor i huset där. Jag känner mig lite frysen här. Ja. Ja. Man ser att kustbevakningen har mycket teknisk utrustning där. Radargrejer och så, GPS och så. Jag tror någon vanlig kikare han tittar i där på hus. Man får följa på kanal 9 och så brukar jag titta på olika amerikanska poliser och grejer där. Det är från Australien och så, England då. Det går vilt till där. Det är ju lugnt och tryggt där. Jag bodde ju i Vallsta förut där. Men så att det är ju helt annorlunda, både högt och lågt. Ja. Det var en kall egenhet. Det här är det varmt istället och så. Så att det är bara en trappa här och så. Ja, det är en katamaran som har vältat, tror jag. Det här är jag. Och kustbevakningen på plats. Man får nog bogsera den där båten där. Vad läskigt. Ja, det var några hårda vindar tror jag. En katamaran som har vält, säger jag. Ja, det kan det göra, ja. När det kommer kraftiga vindar. Vad läskigt. Den slog runt. Så nu kommer det båtar här. Jag ska väl boxera och hjälpa de här människorna. Ingen är skadad i alla fall. Alltså. Ja, de ska väl hjälpa ombord de här människorna här. Och de ska väl också. De ska ju också... och boxera den här katamaranen till närmaste hamn där. Så ja. Mellanskog hade en tjänstebil idag på Frittjösjövägen. Det var en personal där som skulle göra mätning inför någon avverkning som ska ske. Då har man någon specialutrustning där, tror jag. Man mäter väl upp området. Jag vet inte exakt hur det går till faktiskt där, men det var väl... Det är väl någon speciell apparat som mäter upp det där. Jag kan inte hur det går till faktiskt. Jaha. Det var en katamaran som hade slagit runt där i vindbyarna. Alltså. Ja, jag brukar kolla på fyran också där. 19 nyheterna, men jag brukar bli så förskräckligt trött sen. Sen blir ju tröttare och tröttare sen. Så därför måste de här direktsändningarna på kvällen begränsas tidsmässigt något där. Om ni förstår vad jag menar. En riktad mikrofon, det här måste begränsa de här direktsändningarna lite grann tidsmässigt. Och så brukar jag komma ut i köket och få någonting i mig där. Ja, mycket teknisk utrustning i båtarna där. Mycket avancerad utrustning där. Ja, nu så är det på gång här på D-data med de här tre senaste programmen. Morgon med Svegot. Jag ska länka till dem på de här chattarna som är live-chattar. Jag ska nämligen ta ner dem här så att säga och lägga in i Winamp och Viewplay. Ja, det är tomma heter åt orden. Man ser ut ytterst få. upp det här nu. Vad som ska ske med nyheterna får vi se. Nu har ju folk som baserade av Lenin stått upp och stånd i Sverige. Så att de kan ju nog tänka sig bo här i tomma lägenheten i långsiktigt, vi får väl se. Jag tror inte man kommer riva några hus i alla fall. Nej, jag tror inte det faktiskt. Jag tror inte man kommer riva några hus. Man rev ett hus på 6 år sedan, men det var slitet. Men de här tomma lägenheterna efter Migrationsverket är ett problem. Jag kan aldrig tänka ut alla 12. Det kommer bara inte gå alltså. Så många vill inte bo i Långsuttan. Så att nu får man ju dras med en massa tomma lägenheter. Men det vet man ju om. Avtalen kan ju sägas upp. Vilket de har gjorts till slutet. Det här på gården är det bara kvar med sökande nu. De är inte emot mig av ett hus som är helt tomt där. Man kan se in i köken och rakt igenom lägenheten. Det var tomt länge nu. Jag såg inte när de försvann heller faktiskt. Jag såg aldrig när de flyttade ut med madrasser och så. Det får vi se vad som kommer hända med dessa mängder av tomma lägenheter. Alltså det förstärker ju intrycket av att Långsuttan är dött och ödsligt. Men det är ju som det är. Det har minskat ner så mycket så att Migrationsverket ser upp avtalet om de här. Vi har ju några asylsökande kvar, men de är inte så många längre nu. Ja, jag kommer med en länk här på de här chattarna. Jag tog de 3 senaste. Morgon med Svegot från Youtube och gjorde det. Jag är nöjd med det. Fart på den där och fel på köket och så. Det kan kosta upp till 7 miljoner kronor där. Åtgärda och så. Så där kommer man få göra en del arbete faktiskt för att förbättra. Serbåter där så. Jag kör med krom också. Som är synkad där då. Även i mobilen då. Ingen annan webbläsare alls. Man har haft lite olika med årens lopp. Men Internet Explorer har aldrig varit en favorit alls där. Om jag minns rätt så är väl kromen den största webbläsarna. Det är inte så. Hur var det sen då? Firefox kanske? Ja, men det är bra om man kan synka och olika tillägg och så. Man kan lägga till det. Kör man i flik också så får man ett antal adresser där som man kan lägga till och redigera också. Och välja mellan och bokmärken och allt vad det kallas. Där ja. Internet Explorer har aldrig varit min favorit alls. Jag hade tyckt om den. Och även om den kanske finns så använder jag den inte. Ja. Ja, vad ska man säga, vittfrostigt men inte snö, men kyligt på marken och några minusgrader och så, man får klä sig lite varmt. Ja, Web Defender också här. Web Defender, som är tillägg i kromen. Eller i kromen då. Segrar jag ner något. Ja, förut hade jag ju Adblocker. Då gick det ännu långsammare. En krom är bra tycker jag. Ja, nu ska man boxera en katamaran som har vänt på kunder. Oj, hur ska det gå? Man försöker få upp den på ytan. Även boxera den va? Dra den tillbaka till. Till hamnen där. Eller vad händer? Oj. Den som krabblas upp. Ja! Man fick upp den igen. Rätt vänd. Titta. Vad häftigt faktiskt. Man lyckades vända upp den här katamaranen som hade vält omkull så att säga. Nu är den rätt vänd igen. Ja, vad märkligt faktiskt där. Att man lyckades med det. Ja, det är läskigt faktiskt. Man kan ju slå runt den här med vindarna. Oj, oj. Ja. Ja, jag måste vara precis framför den här mikrofonen med munnen. Jag kan ju inte avvika någon större på sidan här. Det är en DJ-riktad shore-mikrofon som går som DJ-mikrofon med talkover. Så jag måste vara precis framför här, som sagt. Va? Då ska vi se nu då. Och de här chattarna och ta ner stycken. Tre program till C-datorn också. Morgon med Svegot. Avsnitt 73, 74 och 75. Och det går lite sakta, långsamt och så. När man trycker på mobilskärmen går det fort med fingrarna. Men då är det inte med datorer. Det ska laddas sidor och så. Oj, det är också med vattnet. Ja. Det är som är onykter att köra båt. Har blivit stoppad av kustbevakningen. Ja, det är ett problem det där. Rent allmänt påverkar det. Personer ska inte ut på sjön. Eller på vägen alltså. Och det var ju tragedi det där. Den här 14-åriga lilla flickan typ klev av en buss i Orsa. Och dessvärre blev påkörd av en bil där då. Polisen fick arbeta hårt för att få tag på den här mannen och så. Han saknade körkort och så vidare och man skulle inte kommentera någonting mer om hans psykiska hälsa och så vidare där. Han blev dömd tidigare och det är flera års fängelse som väntar där. Det är grova brott vi pratar om där. Nu gjorde jag lite fel. Ja just det. Där är ju länken såklart. Det blir lite fel där. Så ja. Nu kommer jag in på Arkai. Vi ser den där länken också på de här chattarna som är live-chattar. Och där kan ni ju själva gå in och kommentera också där. Ni har ju möjlighet till det. Och så var rika reklamen av. Utvecklingsstörd person också. Ja. Men sådana jag jobbar väl inte på ICA-butiken. Förr kunde man säga neger också som höll på där i ICA-butiken. Men han försvann. Jag krockade med honom en gång faktiskt. Blev trångt mellan hyllorna där. En färgad kille. Men han har jag inte sett på länge. Han var nog bara tillfället där. Vi har inga tiggare här utanför ICA-butiken. De är faktiskt borta och... I somras var de lite mindre. I somras var de lite mindre kortväxt, liten utländsk dam där som försökte sälja någon slags blåbär där. När man är plockat i skogen. I skogarna gick det trögt, såg det ut att göra. Det var nog samma lilla kortväxta dam som de satt och tiggde där tidigare. Ja, man snackar om bostadsbrist, då har vi inte i Långsuttan, vi har många tomma. Hela fastigheter här mitt emot som är tomma och mörka. Man ser in i köken och så, ja, rakt igenom. Och hur det ska bli med dessa tomma lägenheter här, det vet jag inte. För vi har ju människor som har fått uppehållstillstånd i Sverige i tusentals. Och de ska då kommunplaceras av Länsstyrelsen i varje län. Ett antal av dessa ska ju placeras i Hedemora kommun. Och de har ju stort behov av att få en bostad helt enkelt. Så vi får väl se vad som kommer att hända här. Helt enkelt. Med dessa tomma lägenheter i Långsuttan här. Jag kan ju inte läsa någon Dalen eller Mittmedia här. De tar ju betalt för att ja, det går ju inte att läsa. Så man vill kolla brottsplatskartan, appen där och SVT Nyheter och Google Nyheter och Sveriges Radio Dalarna och så. Och SVT Dalarna. För att få fram ja, information om några händelser här och så. Men nu har det varit 3 mil på 2 dagar. Så att jag ber att få ta det lite grann lugnt här nu. Ja. Jo då. Ta det lite grann lugnt här faktiskt och så ja. Sjöfylla. Ja, vad trevligt. Då ska vi se. Då ska vi gå ner. In här och ta ner dem där MP3-erna. Allting tar ju sin tid där. Ja, sommaren är en hektisk tid för sjöpolisen och kustbevakningen. Någonting sånt har vi inte här. Rent allmänt är det väldigt blygsamt till båttrafiken i här. Ja, möjligtvis lite grann i Lången där, någon enstaka båt. Men våra småsjöar vi har utanför här, där ser man faktiskt i princip inte några båtar alls. Det är väldigt ovanligt. Vi har många sjöar här. Ja, det är fullt med sjöar. Rällingen som är vattentäkterna. Flyttjesjön som var inne i Seters kommun och Stora Lilla Älvsjön och Dammsjön och Budtjärnen och Sjön Hålnan och Hällsjön och Sörbosjön bort i Stjärnsund och det är väldigt mycket sjöar och Ammungen ska vi inte glömma bort, en riktigt stor sjö där som minsann har förbindelse över till Dalälven där. Som jag håller på med, utan det är MP3 som gäller det. Då ska vi se, då ska jag köra högre. Spara längsom. vi se. Nu kommer det här. Ja. Jag körde höger, vi får se. Nu kommer jag till C-datorn också. Så får ni lyssna lite grann på, jag jobbar här i studion också då. Och lite puff ljud också, jag kommer för nära. För nära mikrofonen här. Man måste vara nära. Så det är riktad mikrofon. Man kan inte komma för långt bort, hörs ingenting då alls. Stefan Löfven. Men han fick väl en vecka på sig, va? Nej, det ska bli omröstning, ska det kanske bli. Ja. Så då... Om Stefan Löfven. Ja, han har röstat ner en gång. Man ska försöka igen. Vi får väl se hur det slutar där, om det blir några extra val. Ja, det vore väl en nyhet, tycker jag. Men där är vi inte ännu, som sagt. Då. Och Carl Bildts gumma där. Vad hon heter. Åkte ur EU där. Vad heter det? Kommissionen eller ja. Så hon är ilsken där då. Vill tydligen lämna Moderaterna. Ja, hon och Carl Bildt, de vill öppna gränser och så. Multikulti. Massinvandring och öppna gränser. Ja, det fungerar ju bra. Ja, då tar vi ner den också. Hillary Clinton varnar för invandringen. Ja, det var ovanligt, men det är ett faktum. Hillary Clinton varnar för invandringen. Smaken på det. Det trodde man inte kanske. Nej, Hillary Clinton varnar för invandringen. Och se på, litar inte på regeringskansliet. Oj, en handnaken flicka där som smyger lite lättklädd i bikini. Och där springer en dam. Ja. Och så kör vi höger här. Så. Oj. Tar sig fram. Två damer tar sig fram på kanten där. Tänk om de skulle ramla i. Det är så tveksamt ut. Oj. På en kant där. Vatten nedanför. Det kommer på isbilen också. Ja. Så trycker vi spara där. Ja, nu har den en polisbikett där. Nu ramlade den i vattnet där. Och en polispatrull har anlänt till plats. Jag tror damerna är lite fulla här. Där ramlar hon ner i vattnet, ja. Nu är polisen på plats nu. Där var damerna lite blöta. Ja, det var kul. Det blev nog lite fuktiga. Lite halvfulla damer som balanserar och ner i vattnet där. Ja, det var kul. Tillbaka till D-datorn. Ja, men det är kul när solen lyser, men den står ju så lågt så att... Men jag kan få den rakt över någon gång, men ofta är det mest i skugga här. Ja, det är så mycket berg i vägen och skogar. Den lyser alltid längre bort. Jag har lite motvind, men jag fick ju medvind hem. Så att det blir lite lindigare. Det var en lång inspelning då. Vi har inga avbrott på röstinspelningen längre. Lite en fin app där. Da, recorder free. Inga som helst avbrott alls. Idag tror jag det var en inspelning på över 3 timmar. Faktiskt där. Och igår var det många timmar också där. Bara bensprattor där. Men inga kvinnoben, var karben. I kortbyxor. Jaha. Bensprattor, men inte med en dam. Ja. Säga. Jag ska ju strax här lägga till morgon med Svegot 75, 74, 73 i Winamp och VU Player på C-datorn. han begravdes, den här hemlöse gubben från Rumänien där. Sen mördades brutalt av några ungdomar. De skyller på varandra. Det var en tragisk händelse i och för sig, men vi ska inte ha några hemlösa tiggare i Sverige. Det gäller att se till att hjälpa de där länderna istället faktiskt där. Så det här med tiggeriförbud är nog bra faktiskt, men jag vet inte om polisen har tid med det. De är så underbemannade där. De har så yttre befäl i Stockholm där på Södermalm på Twitter där, som skrev att myndigheterna, alltså polismyndigheterna, har många anställda, men de är uniform, alltså ute i yttre tjänst. De är förskräckligt få. Och befolkningen har ju ökat enormt av brotten, va. Så vi måste förstärka upp, så här, främst i yttre tjänst. Det sitter många människor i kontorsrummen och så, utredningar och så, men de är yttre tjänst. De måste bli fler, helt enkelt. Personalen går ju på knäna och kör övertid och så. En del slutar också där. Så det är fel. Helt fel. Att de kommer hit och tigger och är hemlösa. Då hade vi inte förr faktiskt. Och här ska vi slippa se det. Jag tror att det är bra med tiggeriförbud och så. Men jag vet inte om polisen har tid med det. Men sen lång tid tillbaka så har vi i alla fall inga tiggare här. Jag får återkomma om de dyker upp igen. De brukar vara utanför Ica där förut. Men de verkar ha åkt hem kanske. Ja, kanske blivit utvisade på det is eller liknande. De var inte kvar i Sverige längre. Man börjar tjata om julen redan, det är försiktigt. Jag kan tjata nu. Jag tror jag hade sett en människa som släpar på en julgran här och så. På Södermalm kunde man se folk som köpte julgranar och släpade omkring där på gatorna. Det såg inte klokt ut. Ja, vi brukade ha det också, mormor där för länge sedan och så. Tradition. Ja, i Stockholm är det stora problem sen man slänger ut dem där på gatorna. Och det ska hämtas upp och så, ligger och skräpar. Stora mängder med julgranar som man borde vara kvar i skogen, tycker jag. Rent allmänt. Man förstör ju faktiskt våra skogar, om man ska vara allvarlig här. Det försvinner ju lite grann. Men varje år så försvinner ju mer och mer av våra skogar här utanför Långsuttan och ja, rent allmänt. Även om det finns mycket skog kvar, va, så försvinner ju alltid lite mer. Hyggena blir fler och så. I närheten av Långsuttan och så, så det är tråkigt. Men det finns mycket skog kvar och man tar en bit i taget. Men exempelvis med Långsuttan och Laggabacken så är det ganska så stora. Ja, med grupp heter det. De ska till Västerås energiverk. Man drar upp granarna. De är med grenar och allt. Och ut med Talltoppsvägen då. Ost på vägen där så har man också avverkat mycket där. Talltimmer till Skinnskatteberg och även björkmassa också. Men den biten är klar. Man har både avverkat och lastat och lossat. Det ska timmerbilarna hämta, men på hygget håller man på för länge ost på vägen nu. Så den ska kopplas ihop med den här brända vägen. Ja, på 12:an är det kronofogdarna i England där som tvingas helt enkelt vräka folk där. De får packa ihop och tömma bostäderna där. Ja. Någon jäger som hotar att kasta vatten på kronofoten och där. Det får man inte göra. Ja, de ska vreka. Men de kan ha fått nödboende av kommunen. Ja, han som var hemlös från Rumänien. Han är begravd nu. Han bodde i någon park och så. Ja, det var ju tragiskt. Och de här ungdomarna som det kallas, de har ju skyldig på varandra. Men vi ska inte ha massa hemlösa människor från andra länder här. Som är tiger och har så. Vi har nog med våra egna här. Det var ju svårt. Det är förskräckligt. Det är flera tusen människor som tiger och är hemlösa i Sverige här. EU-migranter förresten. Och en del tvingas ju faktiskt ägna sig åt brottslig verksamhet om de ska överleva här. Det här med tiggeriet ger så mycket pengar. Och samlar med burkar och så. Men vi har inte haft någon tiggare utan att rika på länge i alla fall, så det är positivt. Vi satt där med någon liten mugg. Ja, på vintern också. Det är inte bra. Det är kallt. Ja, vilken röra. Man kommer knappt fram där. Ja, det är den där röra. Man måste klättra över saker för att komma in i rummen. Jag förstår inte hur folk kan bo så. Vilken röra det håller. Oj, oj. Ja, det är någon egen familj som ska vräkas på tolvan här. De tvingas lämna fastigheten. Och herregud vad prylar. Det är saker överallt. Ja, nu står de hemlösa. Men kommunen kan ordna ett nödboende. Nu har de ingen bostad. Men de kan ansöka om ett nödboende av kommunen. Ja, jag ser vilken stor stad det var i England där. Lite större än Långsuttan. Med skuldsatta och så. Ägnande konkurs för företagen. Oj. De personliga skulderna i England förra året var 32 miljarder pund. Ja, smaka på det. 32 miljarder pund var de personliga skulderna i England under förra året. Och här följer man kronofogdarnas arbete och driva in. Det är inte så lätt uppdrag faktiskt där. De får ta till olika knep. De ska driva in skulder och så. Det kan vara knepigt det. Och det ser ut att regna också. Det är ju typiskt regnande. Ja, lågtrycken kommer alltid från de engelska och brittiska öarna. Ja, nu ska vi se hur det går där. De har kommit in. De har med sig beslutet där från tingsrätten. Ja, de är anställda av tingsrätten och där. Jag brukar inte reda på vem det är där. Försöker smita undan och så. Uppger falska namn och så vidare. alla från högsta domstolen där. Väst på mig som jag hittat där i Långsuttan, kortarmad. Och på varmhanteringsbyxor också. Men jag tror att det är lite målarfärg på dem. De är inte vitt stänkta. Men man kan ju ha dem inne. Och gå ner där uppe i trappen och kolla boxen i trapphuset. Det är lite stänk från att måla färg på de här hanteringsbyxorna. Det är ganska varmt. Kortarmad värmeväst man hittar ute på någon skogsväg, tror jag. Man kan hitta saker ibland här. Jag hittar ju en fin matta till exempel. Det passar i ena sovrummet där. Det var inget fel på den. Jag har en jättefin matta här i vardagsrummet som jag hittade i Vallentuna kommun. Ute på landsbygden där, en ödegård. Jag var tvungen att tömma blåsan och så. Jag var inne i stugan där. Ja, taket hade rasat ihop i sovrummet. Och det var en enda röra. Men i köket tror jag det var, så hittade jag en jättefin matta som jag lyckades få med på cykeln. Ja, utan att den ramlade av. Så att den är ju som ny faktiskt. Så att den är jättefin. Det är ett minne från en ödegård i Vallentuna. Ja, det var ett träd som hade fallit över. Han hade inte fallit över sovrummet där. Det var en så liten stug. Det var nog bara en sovrum. Det här är ju taket trycks ihop av tre där som hade fallit över det. Jag fick ju med mig mattan på cykeln på något sätt och så. Jag rullade väl ihop den där och så höll jag koll så att den inte ramlade av på pakethållaren bak. Och någonstans i Vallentuna kommun. Det var ju långt hem till Släktegatan faktiskt. Men den mattan har jag som ett minne. Stor är den och plastmatta och ren och fin är den också. Jag vet inte vad den enda röra i det där öde huset där. Ja, förresten såg jag ju flera ödehus i Vallentuna på landsbygden där. Trasiga glasrutor och ödsligt värre. Ja, man kan undra vem som har fått de där husen och så. Det kanske någon som har dött då. Och som har vandaliserat huset där. Ja, nu ska man beslagta grejer från en kille här. Jag vill betala. Men han kan inte betala. Man har inte så mycket lägenheten utav värde direkt. Så att... Jaha, han jobbar inte. Han lever sjukdom. Och depression och ångest. Han är väl sjukskriven där. Ja. Han verkar ha det svårt.